मिस्र की नावें, जेफी स्कॉट, चित्र नैन्सी कार्लसन। 4,000 साल पहले मिस्र के लोगों ने पूछा, सूर्य आकाश में कैसे घूमता है? उन्होंने जो उत्तर दिया वो था, एक नाव आसमान की है। वो उत्तर क्योंकि नावें मिस्रवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। मिस्रवासी एक नदी के किनारे रहते थे, उस नदी को वो नील यानी नाइल बुलाते थे। आज वो एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, बहुत पहले वो और भी महत्वपूर्ण थी। आइए 4,000 साल पहले के काल में वापस जाएं। यदि हम नील नदी के तट पर खड़े होते तो हम क्या देखते? हम नदी के किनारे को देखते। वहां एक छोटी सी नाव है, वो कुछ कुछ डोंगी जैसी दिखती है। वो डोंगी ऊंचे ऊंचे नरकटों से छिपी है। एक आदमी उसमें बैठकर शिकार कर रहा है। किनारे से दूर हमें एक लंबी लकड़ी की नाव दिखाई देती है। वो राजा के संदेशवाहक की नाव है, उस सैनिकों से भरी हुई है। संदेशवाहक नाव एक बड़े सफेद पाल वाली नरकटो यानी रीढ़ की बनी नाव को जल्दी से पार कर लेती है। पाल के नीचे डेक पर अनाज की टोकरिया और तेल के घड़े रखे हैं। अब नदी के बीच में देखें, वहां एक बड़ा बजरा यानी बार्ज है। छोटी नावें उस बजरे को खींच रही है। बजरा मवेशियों को ले जा रहा है। वो जानवर कितना शोर मचा रहे हैं। मृत व्यक्ति को ले जाने वाली नाव अगर बजरे से दूर रहे तभी अच्छा होगा। हमने नील नदी पर जितनी भी नावें देखी वे सभी काम कर रही थी। वे भोजन और जानवरों को गांव से शहर ले जा रही थी, शहर ले जा रही थी। वे मिस्र के राजा के लिए पत्र और संदेश ले जा रही थी। वो मरे लोगों को उनके कब्रों तक ले जा रही थी। मिस्रवासियों के लिए नावें बहुत काम करती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो मिस्रवासी मानते थे कि सूर्य को भी एक नाव की जरूरत थी। चले मिस्र की कुछ अन्य नावों को और करीब से देखिए। नदी पर सबसे छोटी नाव सबसे पुरानी है। इसे एम्बज यानी एम्बाक कहा जाता है। शायद एम्बेज मिस्र में बनाई गई पहली नाव थी। पहली एम्बेज कब बनाई गई वो ठीक ठीक किसी को नहीं पता, लेकिन एक अनुमान के अनुसार वो शायद 6,500 साल पहले बनी हो। प्रारंभिक मिस्रवासियों को पता था कि लकड़ी अच्छी तरह तैरती थी। वे जानते थे कि लकड़ी से अच्छी नावें बनेंगी, लेकिन मिस्र में बहुत कम पेड़ थे। मिस्रवासी लकड़ी की बहुत सारी नावें नहीं बना सकते थे। मिस्रवासियों के सामने पेड़ों की एक बड़ी समस्या थी। फिर वे दूसरी किस चीज से अपनी नावें बनाते? उन्होंने एक लंबे पतले पौधे यानी नरकट यानी रीढ़ का उपयोग किया। नरकट नदी के किनारे प्रचुर मात्रा में उगते थे। नरकट नील नदी के दोनों किनारों पर उगते थे। मिस्रवासियों ने देखा कि नरकट भी पानी में तैरते थे। हो सकता है कि अगर कई नरकटों को एक साथ बांधा जाए तो उस पर बैठा कोई व्यक्ति बिना डूबे तैर सके। एम्बैच नरकटों के दो बंडल से बनी थी। वे सिरों पर एक साथ बंधे हुए थे। बीच में उन्हें इतना फैलाया गया था कि एक आदमी उनके बीच में बैठ सकता था। फर्श बनाने के लिए बंडलों के बीच में नरकटों की एक चटाई बंधी थी। पूरी तरह बन जाने के बाद एम्बैच एक छोटी डोंगी की तरह लगती थी। वो एक साधारण छोटी नाव थी। एक व्यक्ति उसे चप्पू से चला सकता था। एम्बैच शिकार के लिए अच्छी नाव थी। लोग उसे नदी के किनारे किनारे चलाते थे। फिर वो वहां रहने वाले जानवरों को पकड़ते थे। नरकटों को काटकर इकट्ठा करके लाने के लिए भी एम्बैच उपयोगी थी। उन नरकटों का उपयोग अन्य एम्बैच बनाने के लिए किया जाता था। नरकटों का उपयोग एक प्रकार का कागज बनाने के लिए भी किया जाता था। उन एम्बैच नावों ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए एम्बैच अभी भी उपयोग की जाती हैं। एम्बैच जैसी नावों का उपयोग आज भी नील नदी के कुछ हिस्सों में किया जाता है। जब उन्हें पहली बार बनाया गया था तब से अब 6,000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। बड़ी मजबूत नावों को बड़े लंबे नरकटों के बंडलों से बनाया जाता था। यह एम्बेज की तरह ही नरकटों से बनी एक नाव, लेकिन वो बहुत बड़ी थी। इस नाव में 6 मल्लाह थे। इसमें एक पाल भी थी। जब हवा चलती तो पाल नाव को धक्का देती थी। पाल एक ऊंचे खंभे से बंधी होती थी जिससे मस्तूल यानी मास्ट कहते थे। मस्तूल को नाव के किनारे बंधी रस्सियां पकड़कर रखती थी। मस्तूल को पकड़कर रखने के लिए पाल वाली नाव को अधिक मोटे पेंदे की जरूरत होती थी। मजबूत पेंदे के कारण पाल वाली नावें और अधिक सामान ढो सकती थी, लेकिन इस तरह की बड़ी भारी नाव को चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती थी। इसलिए नाव के पीछे दो व्यक्ति खड़े होते थे। वो नाव को बड़े पैडल के साथ चलाते थे। अन्य लोग पाल रस्सियों को पकड़कर रखते थे। वो हवा पकड़ने के लिए पाल को घुमाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया मिश्र भी बढ़ता गया। धीरे धीरे वहां कुछ स्थानों पर लकड़ी भी मिलने लगी। मिश्र अपने पड़ोसियों से भी लकड़ी खरीदने लगा। मिस्रवासियों ने लकड़ी के बदले में उन्हें सोना और गेहूं बेचा। बदले में उन्होंने लकड़ी खरीदी। बेशक इन सभी चीजों को ले जाने के लिए उन्हें और नावों की जरूरत पड़ी, उन्हें बड़ी नावों की जरूरत पड़ी, लेकिन अब वे लकड़ी की नावें बना सकते थे। यह लकड़ी की बनी एक नाव, एक इसे मर्चेंट मैन कहते थे। मर्चेंट मैन नाव बहुत बड़ी थी, वो मजबूत थी, वो नरकटों वाली नाव से कहीं अधिक माल ढो सकती थी, और क्योंकि वो लकड़ी की बनी थी इसलिए वो नरकटों की नाव से अधिक समय तक चलती थी। मर्चेंट मैन नाव में पैडल्स नहीं थे, उसकी बजाय उनके पास चप्पू थे। चप्पू पैडल से अधिक लंबे होते हैं, उन्हें चलाने वाले लोग रोवर कहलाते हैं। आज हम चप्पू चलाने के लिए बैठते हैं, लेकिन मिस्रवासी अलग तरह से चप्पू चलाते थे। पहले वे उठकर खड़े होते थे, फिर वे चप्पू को पानी में डालते थे, इसके बाद वे वापस चप्पू खींचते और उसी समय बैठ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी सीट पर गिर रहे हैं। नील नदी पर एक नाव ऐसी थी जिसके सामने दूसरी नाव में एक खिलौना दिखती थी। वो एक बजरा यानी बार्ज था। कुछ बजरे जानवरों को ढोते थे, दूसरे बजरे निर्माण के लिए पत्थर ढोते थे। बजरे में कोई पाल या चप्पू नहीं होता था, उसे खींचना पड़ता था। छोटी नावें उन्हें खींचती थी। प्रत्येक छोटी नाव को रस्सियों से बजरे से बांधा जाता था। गुलाम उन छोटी नाव को खेते थे और फिर बजरा धीरे धीरे नील नदी पर यात्रा करता था। बजरे लकड़ी के बने होते थे, लेकिन वे काफी हद तक नरपटों की नाव की तरह ही बनाए जाते थे। आज नाव के तलों के बीचों बीच लकड़ी का एक मजबूत टुकड़ा होता है। हम लकड़ी के इस टुकड़े को कील कहते हैं, वो नाव को मजबूत बनाता है। मिस्रवासियों को कील के बारे में पता नहीं था, उन्होंने अपनी नाव को अन्य तरीके से मजबूत बनाया। उन्होंने बजरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबी लंबी रस्सियां बांधी। यह रस्सियां बजरे के शीर्ष के साथ चलती थी। वो रस्सियां नाव के सिरों को ऊपर रखती थी, वो बजरे को भी मजबूत बनाती थी। राजा जैसे महत्वपूर्ण लोग अक्सर नाव में यात्रा करते थे। हम राजा की नाव को जल्द ही ढूंढ पाएंगे। राजा की नाव को कई डिजाइनों के साथ खूबसूरती से पेंट किया जाता था। कभी कभी उन डिजाइनों में कहानियां भी छिपी होती थी। राजा की नाव पर कपड़े का एक टुकड़ा चार बांसों से लटका होता था। राजा उस छत के नीचे बैठता था जिससे वो तेज धूप से बच सके। नाव पर कई नौकर चाकर होते थे, वो राजा का भोजन तैयार करते थे, वो राजा को ठंडा रखने के लिए पंखे चलते थे। अन्य नावों ने भी राजा की नाव की नकल की। वे राजा की रक्षा के लिए नाव पर सैनिक रखते थे। निर्णय लेने में मदद करने के लिए नाव पर राजा के मंत्री और सलाहकार भी होते थे। कभी कभी दूत राजा की नाव पर संदेश लेकर आते थे। एक दूत ने राजा को आकर संदेश दिया। राजा ने उसे अपना उत्तर दिया। फिर दूत जल्दी से चला गया। राजा कभी कभी अपनी नाव से अपने देश पर शासन भी करते थे। मिस्र की कुछ नौकाएं मृत ममियों को उनकी कब्रों तक पहुंचाती थी। उन नावों को ममियों की तरह पेंट किया जाता था। उन पर पौधों, जानवरों और लोगों के चित्र बने होते थे। मिस्रवासी मानते थे कि उन तस्वीरों में जादुई शक्तियां होती थी। वे मृत व्यक्ति को फिर से जीवित करने में मदद करती थी। वे उसे मृत्यु के बाद का जीवन बुलाते थे। मृत्यु के बाद के जीवन में भी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए नाव भोजन के बक्से लेकर जाती थी और साथ में कुर्सियां, बिस्तर, जूते और गहने भी। यदि मृत व्यक्ति महत्वपूर्ण होता तो उसके अंतिम संस्कार में कई नौकाएं भाग ले सकती थी। मिस्रवासियों के लिए मरने के बाद भी नावें महत्वपूर्ण होती थी। मिस्रवासियों का मानना था कि सूर्य एक नाव में बैठकर आकाश को पार करता था। उनका सूर्य देवता रा नाम में सूर्य के साथ यात्रा करता था। रा नाव में सूर्य के साथ यात्रा करता था। राजा तूतन खामन जैसे महत्वपूर्ण मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में रा के साथ यात्रा करना चाहते थे, इसलिए राजा टूट को कई नावों के साथ दफनाया गया। ये असली नावें नहीं थी, वे नावों के मॉडल थे। उन्हें सावधानी से टूट के मकबरे में रखा गया। वे सभी पश्चिम दिशा में रखे गए। उससे मॉडल नौकाओं को टूट को जाने के लिए जादुई शक्ति मिली। हमने मिस्र की जो पुरानी नावें देखी वे आज ज्यादा चलन में नहीं है। अब नील नदी पर आधुनिक नावें चलती हैं, लेकिन कुछ साल पहले थोर हेरड डाहल नाम के व्यक्ति के दिमाग में मिस्र की नावों को लेकर एक नया विचार आया। उन्हें लगा कि वो पुरानी नावें बहुत मजबूत थी। वो नावें लंबी दूरियों को पार करने के लिए भी काफी मजबूत होंगी। हेर डाहल ने पूछा, क्या मिस्रवासी अपनी नावों में दक्षिण अमेरिका की यात्रा कर सकते थे? इसका पता लगाने के लिए उन्होंने नरकटों की एक नाव बनाई। उन्होंने इसका नाम रा रखा। रा ने 7 आदमियों को ढोया। वे अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए अफ्रीका से रवाना हुए और उन्होंने उस यात्रा में लगभग उस यात्रा को लगभग तय भी किया, लेकिन राह अपनी मंजिल से कुछ दूर पहले टूट गई। लेकिन हेयर अड्डाल ने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से कोशिश की। उन्होंने एक और नाव बनाई, उन्होंने उसे राह टू नाम दिया। इस बार वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुए। वो मिस्र की नरकटों वाली नाव में अटलांटिक महासागर को मिस्र की नरकटों वाली नाव को अटलांटिक महासागर के पार ले गए। हेयर अड्डाल सही थी, मिस्र की नावें सागर को पार करने के लिए भी काफी मजबूत थी। जरा सोचे उन नावों ने क्या क्या काम किए होंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे नावें मिस्रवासियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, जीवन में और उसके बाद मृत्यु में भी। समाप्त।